Florin Pește. Dedic această melodie pentru iubirile adevărate care nu se pot uita niciodată. Așa e, iar e dragostea, nu te juca cu ea. Îmi pare într-adevăr frumoasă, dar și